vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Vitamininden ve Radyo Havan'dan herkese merhabalar, günaydınlar sevgili dinleyenler. Bu sabah da yine sizlerle birlikteyiz. Keyifli bir liste var, bir saatlik. Bunun yanı sıra yine notlarım var. Bunları sizlerle paylaşacağım ama ilk şarkımız Göksel'den Aşkın Yalanmış oldu. Gelin Kıraç'tan da Ne Olur'u dinleyelim. Sonra bakalım bugün hava nasıl olacak. Ardından da diğer notları paylaşmaya başlayacağım. Thank you. Muhabbet sevdiğim senden başka yok emelim. Sen benimsin, ben de senin. Seni istiyor şu kaderim. Bak çiçeklere, hep senin için açar. Yaşarım seninle sonsuza kadar. Acı verme bana, acı verme aşkıma. Geri dön bir tanem, son bir şans daha. Seni son defa görmeden, doyasıya sevmeden, nasıl uçtun gittin elimden, elimden, elimden. Demek buymuş aşk denen, sevmesini bilmeden, nasıl uçtun gittin vurdu sen yüreğimden, can evimden. Başka yok emelim. Sen benimsin, ben de senin. Seni istiyor şu kaderim. Bak çiçeklere, hep senin için açar. Yaşarım seninle sonsuza kadar. Acı verme bana, acı verme aşkıma. Geri dön bir tanem, son bir şans daha. Seni son defa görmeden, doyasıya sevmeden, nasıl uçtun gittin elimden, elimden, elimden. Demek buyurmuş aşk denen, sevmesini bilmeden, nasıl uçtun gittin vurdun sen yüreğimden, can evimden. Evet, ne olur dedi Kıraç. O halde hemen hava durumuyla başlayalım programa. Bakalım bugün hava nasıl? Yapılan son değerlendirmelere göre sabah ve öğleden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ordu, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Van ve Bitlis çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Ege bölge geneli ve Marmara'nın batısıyla İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor diyor. Tabii meteorolojinin yalancısıyız. Aslına bakarsanız onun sitesinden aktarıyorum. Her gün hemen hemen 3 gündür size yağışlı diyorum. Pek yağışlı geçtiği de değil, belli değil. Çünkü geceleri tamam belki serpiştiriyor ama gündüz gayet açık ve güneşli geçiyor. Biz memnunuz durumda. yandan ama meteorolojide sürekli uyarıyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyormuş. Yine bu uyarıyı yapmış. Öte yandan yağışların akşam ve gece saatlerinde olacağı konusunda da işte ani sel, su baskını, yıldırım, taşkın ve benzeriye karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir diye yine uyarısında bulunmuş meteoroloji sevgili dinleyenler. İstanbullular için herhangi bir sorun yok ama eğer Trakya'dan dinliyorsanız bizi önleminizi alırsınız sanıyorum. Kimisi sadece işinde gücünde, kimisi sadece heyecan peşinde, kimisine sorulmaz bile derdine kiminle. Kimisi paçası var dereyi görmeden, kimisi bütün yutar lokmayı bölmeden, kimisi düşmez yıkadan başa çorap örmeden. Sertab Erener İstanbul dedi. Biz İstanbul'dan bahsettik. Aslına bakarsanız meteoroloji ne kadar Trakya'yı uyarsa da yağışlı geçecek diye asıl uyarıyı bugün gazeteler yapmış. İğneada'ya termik santral kuruluyor diye. Dünyadaki Demirköy'e bağlı İğneada beldesinde belki de gidenler bilirler, en güzel, en sessiz mekanlardan bir tanesi İğneada. Dünyadaki 3 longoz ormanından birinin yanına Emba Elektrik Üretim AŞ tarafından kurulması planlanan Trakya Entegre Termik Santral Projesi için ÇED süreci başlatıldı sevgili dinleyenler. CHP'li İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, termik santrale karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini söylüyor. Belediye Başkanı Işık, bölgenin 2007 yılında Milli Park ilan edildiğini, çevrenin korunması için Dünya Bankası'nın GEF 2 fonundan ve Avrupa Birliği'nin Çevre telefonlarından milyonlarca dolar yardım alındığını belirtiyor. Işık adaya her yıl 400 bin turist geldiğini, projeyle Longoz ormanlarının büyük zarar göreceğini ve denizin de kirleneceğini vurguluyor. Evet, tüm uyarılara rağmen dünyadaki 3 Longoz ormanından birine, yani İğne Adaya termik santral konusundaysa kazma vurulmuş. Evet, erkekler ağlamaz dedi. Aslında Nilüfer şarkısı ama Şebnem Ferah'la birlikte düet halinde dinledik şarkıyı. Şimdi müzeler bayram etti başlıklı habere geçelim. Müze ve ören yerlerini Kurban Bayramı'nda kaç kişi ziyaret etti dersiniz? Şöyle bir tahminde bulunun. 329.555 kişi ziyaret etmiş sevgili dinleyenler. 2,5 milyon lira gelir elde edilmiş. İstanbul'da müzeleri ise 136.000 kişi ziyaret etti. Öte yandan en çok ilgiyi Topkapı Sarayı Müzesi gördü her zaman olduğu gibi. Kurban Bayramı'nda bilmiyorum sizler neler yaptınız ama belki müze ya da ören yerlerini gezmeye gidenleriniz vardır. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar müzelere ve ören yerlerine akın etmişler. Şimdiye kadar gelen turist sayısından çok üstünde bir sayı çıkmış. 4 gün süren tatil boyunca 329.555 kişi müze ve ören yerlerini gezmiş. Öte yandan %77'liğe tekabül eden bir artış söz konusu. Kültür ve Turizm Bakanlığı 25-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen bu bayram tatilinde müze ve ören yerlerini ziyaretlerin bilançosunu açıklamış. Bakanlık 6-9 Kasım tarihindeki yani 2011'e geçen Kurban Bayramı'na göre bu yıl ziyaretçi sayısında %32, gelirde de %77'lik bir artış söz konusu olduğunu belirtiyor. Bir zaman affetmedin beni, ben ne çok sevdim seni. Herkese bahset senden, benden, bizden. Defalarca sordum sana neden, cevap vermedin içten. Herkese bahset senden, benden, bizden. Eğer dans etmek istersen kırık kalpler salonunda, bana hiçbir zaman dönme arkadaşça ya da dostça. Beni gerçekten sevdiysen söyle, asla hayır deme. Herkese bahset senden, benden, bizden. Eğer dans etmek istersen kırık kalpler salonunda, bana hiçbir zaman dönme arkadaşça ya da dostça. Beni gerçekten sevdiysen söyle, asla hayır deme. Herkese bahset senden, benden, bizden. Senden, benden, bizden. Senden, benden, bizden. Eczacıların dikkatine! Eczanemizdeki nöbetçi eczane levhalarını her sabah güncellemeyi unutmayalım. Radyo Havan. Evet sevgili dinleyenler, bu uyarının hemen ardından sizlere müzeler bayram etti haberini vermiştim. Dilerseniz Demir Kubuz Dubai'de yarışacak başlıklı kültür sanat haberini de aktarayım bu arada, kültür sanata dalmışken. Türkiye'deki film festivallerinde artık yarışmayacağını açıklayan yönetmen Zeki Demir Kubuz, Yeraltı filmiyle 9. Dubai Uluslararası Film Festivali'ne katılıyor. Festivalde yönetmen Hüseyin Tabak'ta Güzelliğin 10 Para Etmez filmiyle yarışacak. Yani Türkiye'den bu iki film yarışacak. olarak Dubai'de 9-16 Aralık tarihleri arasında düzenleniyor festival. En iyi film 50 bin, en iyi yönetmen ise 15 bin dolar para ödülü kazanıyor. Demir Kubuz geçen Eylül ayında Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışan yeraltı filminin beklediği ödülleri alamamasını Twitter'da yazdığı bir mesajla protesto etmişti. Anımsatalım. Evet, onun sonrasında da böyle bir açıklama yapmıştı. Bundan sonra festivallere özellikle yurt içinde katılmayacağım diye 9. kez düzenlenen Dubai Uluslararası Film Festivali'ne gidiyor. Bakalım Altın Portakal'da ödülleri toplayan Güzelliğin 10 Para Etmez'le birlikte yarışacak. Sonuç ne çıkacak? Elbette buradan yine duyurusunu sizlerle paylaşırız. Bir yabancısızmış bakıyor bana uzaktan. Sensizlikten kalan en acı gerçeğim hiçliğim, ucuz, basit ve sıradan. Pazara çıkmış gibi sanki ipliğim. Hayat beni unutsa da sen unutma. Adımı unutacak kadar kaybettim kendimi. Olsun, beni unutma. Evet, beni unutma dedi Feridun Düzağaç. Hiç kesmeden Teoman'la devam ediyoruz. Renkli Rüyalar Oteli diyor. Arabayı sen kullan demiştim içkiliyim. Boş ver yutalım şeritleri, bas gaza dedin. Bu otel güzel, adını sevdim orada. Öyle yerlerime dokun dokunmadı kimsenin. Sarhoş olsak ya, kimiz unutsak ya. Unutalım iç içe, bardaktan boşansak ya. Sarhoş olsak ya, tek vücut olsak ya. Yüksek doz aşk alır, burada mutlu ölsek ya. Yıllar önceydi çok. Savrulmaya, hiç atmayan kalpleriyle insanlara. Ama sen farklısın dedim, dedin ki sense. Dikkat et sadığımdır sadece kendime. Sarhoş olsak ya, kimiz unutsak ya. Bulut olup iç içe, bardaktan boşansak ya. Sarhoş olsak ya, tek vücut olsak ya. Yüksek doz aşk alır, burada mutlu ölsek ya. Yıllar önceydi çok da güzeldi. Aslında notlarımı alırken tabii grip salgını var, nezle var. Tam da kışın başında ah dedim, grip aşısı ile ilgili bu haberi bütün gazetelerde vermişken ben atlamayayım. Ben de sizlerle paylaşayım. Grip aşısı kalp krizinden ölümü %40 önlüyormuş sevgili dinleyenler. Enteresan geldi bana. Kanada'da yapılan bir araştırma sonucu bu. Mevsiminde grip aşısı yaptıranların felç ve kalp krizi geçirme riskini yarıya indirdiği ortaya çıkmış. Ayrıca kalp hastalıklarından ölümlerin ise %40 oranında azaldığı görülüyor. Mevsiminde grip aşısı yaptıranların bir yıl boyunca kalp hastalıklarına çok daha az yakalandığı, işte felç, kalp krizi gibi riskli geçirme riskinin yarı yarıya düştüğü kanıtlandı. Aşı yaptıranların kalp hastalıklarından ölümleri ise %40 oranında azaldı diyor Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden Dr. Jacob Adel ve ekibinin bir araştırması. Bu damar sağlığı kongresinde sunulmuş bu tez olarak. Araştırmaya 98 ve 2004 yılları arasında 3220 denek katılıyor. Deneklerin yarısına grip aşısı yaptırılmış, diğer gruba ise aşı görünümlü ancak etkisi olmayan plasebo enjeksiyonlar uygulandı. Mevsiminde grip aşısı yaptıranların önemli bir kalp hastalıklarının plaseboya göre yarı yarıya azaldığı ortaya konuldu. Grip aşısı sayesinde bir yıl içinde kalp krizi ve felç riski de %50 oranında düştü. Kanada Kalp ve Felç Derneği tarafından yayımlanan rapora göre de grip aşısı kalp ve kalple bağlantısı olmayan hastalıklardan ölüm riskini tam %40 azaltıyor diyor haber. Evet, TRCTR satmak gibi oluyor gerçi eczacılara grip aşısı konusunda bir şeyler söylemek ama sadece eczacılar da dinlemiyor bizi. Dolayısıyla grip aşısı kalp krizinden ölümü %40 önlüyor haberi bugün tüm gazetelerde yer almışken ben de sizlerle paylaşayım istedim. Cama iyice sokulmuş, bakıyor öyle uzak, düşmüş gibi tuzağa. Kendime sarılıyorum der gibi gözleri. Her şeyden çok, her şeyden çok bu koyuyor bana. Cama iyice sokulmuş, bakıyor öyle uzağa, düşmüş gibi tuzağa. Kendime sarılıyorum der gibi gözleri. Her şeyden çok, her şeyden çok bu koyuyor bana. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. İnatla sarılacaksın, sabredecek yaşayacaksın. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. Azmedeceksin, azmedeceksin. Her gece görüyorum balkonda elinde sigarası. Gizli içiyor hızlı hızlı. Kendine darılıyor belli ki benzi safran sarı. Günler durgun, hayat aynı kan kırmızı. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. İnatla sarılacaksın, sabredecek yaşayacaksın. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. Azmedeceksin, azmedeceksin. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. İnatla sarılacaksın, sabredecek yaşayacaksın. Herkes geçiyor aynı yollardan, tanıdığımız yok yukarılardan. Azmedeceksin, azmedeceksin, azmedeceksin, azmedeceksin. Thank you. Evet, cam dedi. Sıla'dan dinledik sevgili dinleyenler. Sağlık haberlerine geçmişken dünyayı muz kurtaracak başlıklı haberse bugün taraftan Cumhuriyet'e kadar tüm gazetelerde yer almış. Küresel Tarım Araştırma Ortaklığı raporu bu. Dünyanın ısınmasıyla birlikte patatesin yerini muzun alabileceğini göstermiş rapor. Gelişmekte olan ülkelerin bazılarında patatesin yerini muzun alabileceği, iklim değişikliğinin ise milyonlarca insan için muz ailesinden gelen ürünlerin kritik beslenme kaynağı olabileceğini belirtiyor. Rapora göre mısır, pirinç ve buğday üretimi gelişmekte olan birçok ülkede azalacağını belirten araştırmacılar, iklim değişikliğinin şu anda patates yetiştiren yüksek yerlerde bile muzun belirli türlerinin yetiştirilmesine neden olabileceğini savunuyor. Evet, Dünya Tarım Araştırma Ortaklığı raporu bu minvalde ne gösterir süreç bilmiyoruz ama bugünkü gazetelerde yer alan bir raporda bu. Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadığım sabahlar. Kokladığım eşya. Olursun. sensiz olmaz ki sensiz. Sensiz sevinçlerim solar, sonra ne yaparım ben? Ne olur anla, ne olursun. Sen bilirsin ben halimi anlatamam. Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam. Göz bebeğim sen benim her şeyimsin. Sen benim sevgilimsin. İnan inan sevmem kendimi hiçbir zaman senin kadar. İnan inan. Sensiz olmaz ki sensiz. Ben senin gölgen bedenim, sen beraberken ne olur anla, ne olursun. Sen bilirsin ben halimi anlatamam. Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam. Göz bebeğim sen benim her şeyimsin. Sen benim sevgilimsin. İnan inan sevmem kendimi hiçbir zaman senin kadar. İnan inan. Sensiz sevinçlerim solar, sonra ne yaparım ben? Ne olur anla, ne olursun. Sana bir şey olsa ölürüm ben acılardan. Ne olur anla, ne olursun. Sevgili dinleyenler, yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşırken önce Sertab Erener'den dinledik. Bir çaresi bulunur dedi. Sonra İskender Paydaş seslendirdi. Daha doğrusu Mustafa Ceceli ile bir düetti. Sensiz olmaz ki dediler. Şimdi de sırada Sezen Aksu seslendiriyor. Hareketli bir eserle karşımızda, Ballı diyor. Sorsam söyler miydin? Kim bilir kim neydin? Soralım o zaman. Bekle Allah bekle, bir sürü laf dinle. Gülesim geldi yine, gülelim o zaman. Kalbimde dövmeler, gözümde gölgeler, defolu ilişkiler. Görmezsen gelmeler, sine çekmeler, dilimde zaten hafiften bozuluyordum zaten. seni. Geldik programımızın bugün de sonuna. Sevmekten kim usanır diyor. Neyden dinliyoruz sevgili dinleyenler? Keyifli günler diliyorum herkese. Kaç kere yemin ettim, vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.